Og til sidst en skrættende vejrudsigt her i eftermiddagstimerne. Mest skyde med byer nogle steder, men solen kan også titte frem, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne ligger mellem 4 og 7 grader. Vinden er jævn til hård fra vest og nordvest. Nu kan du høre Radio 24-7's videnskabsmagasin Tredje Planet fra Solen, der ser på homodyr. Er det en evolutionær blindgyde, eller kan det give mening? Det er spørgsmål forsøger verden Charlotte Kolby at finde svar på. Velkommen til Radio 24-7's naturvidenskabelige program Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Kolby, og i dag skal vi lure på dyrenes sexliv. Vi skal nemlig tale om homoseksuelle dyr. Vi skal også høre om ingeniører, der spionerer på naturen, og til sidst skal vi se på 2011's største forskningsbegivenheder. Det har i mange år været opfattelsen, at dyr parer sig for at få afkom. Og hvis de kom til at parre sig med et dyr fra samme køn, så var det blot udtryk for dominans eller et regulært fejlskud. Der fandtes nemlig ikke homoseksuelle dyr. Men de senere års forskning peger på, at det måske er lidt for firkantet en forklaring. Ved at være med på en kigger på dyrenes sexliv, har forskerne fået øjnene op for, at vi skal holde op med at se på dyr som biologiske maskiner, hvis eneste formål er at sætte afkom i verden. Dyr er ligesom mennesket et lyststyret væsen, der aktivt både kan lide og ikke lide bestemte ting. Det har mange kæledyrsejere længe vidst, men det er ofte blevet afvist af fagkundskaben. Med mig her i studiet har jeg Mikkel Stelvig, zoolog fra Københavns Zoo. Velkommen til dig. Og Bjarne Clausen, ligeledes zoolog fra Odense Zoo. Også velkommen til dig. Tak. Inden vi går i gang med dagens emne, så skal vi altså lige høre en lille sang, jeg fandt på YouTube, som er en lille kommentar til det her emne. Hvordan kan du vide, du ikke er pusse, hvis du aldrig har tårer holde? Hvordan kan du vide, du ikke er bøsse, hvis du aldrig har prøvet? Ja, oven på den her lille musikalske aperitif, så er det måske lige på sin plads at få præciseret, hvad menes der med homoseksuel adfærd blandt dyr? Hvad siger du, Bjarne Clausen? Ja, det er i hvert fald vigtigt at få det defineret, jo, fordi det kan være meget bredt, hvis man tager alt med kurtisering, det at lugte, snuse til hinanden, flyve rundt i en bestemt formation, eller sige nogle bestemte lyde, eller om det er decideret paringsakten, vi snakker om. Sådan må jeg indrømme, sådan har jeg i hvert fald tit forestillet mig det, når jeg sådan tænker på homoseksuelle dyr, så tænker jeg, jamen parer de sig så? Men hele pardannelsen og det at være par, er jo også homoseksuel adfærd. Så det er nok sådan, man skal se det, og så er det meget bredt, og så er der rigtig, rigtig, rigtig mange dyr, der har homoseksuel adfærd. Hvad siger du, Mikkel? Jo, men altså, det er lidt det samme. Man kan sige, bredt set homoseksuel adfærd er jo en adfærd, man ser i en normale pardannelser bare mellem dyr af samme køn. Kan man sige. Så alt efter, hvor meget af det her paringsadfærd, man tager med, alt efter, så kan man også sige, det er homoseksuel adfærd, hvis det er mellem to dyr af samme køn. Ja. Men Bjarne, er det noget, I har observeret i Odense Zoo? Ja. Det har vi faktisk for en række arter. Primært hos fugle. Vi har set det hos vores pingviner, hvor vi både har et kongepingvinpar af to hanner, hvor specielt den ene er insisterende på, at den skal være sammen med en anden han, fordi den anden han der har faktisk været sammen med en hund tidligere. Og så har vi også vores æselpingviner, hvor det er to hunder, der er sammen. Og så har vi vores inkaterner, hvor vi har en meget stor gruppe af inkaterner, og der havde vi et meget sjovt fænomen, hvor to hunder havde parret sig sammen og lagde æg, og der kom unger ud af det. Og vi så den ene af dem opført sig som en han, sådan i dens adfærdselementer. Og vi kønstestede den 3 eller 4 gange, fordi det må simpelthen være en han, og hver gang viste sig, at det var en hund. Så det er altså meget sjovt. De kan simpelthen parre sig sammen som to hunder. Hvordan kom der så lige unge ud af det? Så går de lige ud og finder en sæddonor, fordi hannerne er jo villige nok, hvis ellers der kommer en villig hund. Og så tilbage igen. Og det kan være begge hunder, der har gjort det. Det kan også kun være den ene, det ved vi ikke noget om. Men de er i hvert fald succesfuldt fået unger på vingerne. Så det er meget sjovt. Og så har vi også set det ved et enkelt pattedyr, vores søkør, som også er i litteraturen fremtrædende som et af de pattedyr, hvor man tit ser homoseksuel adfærd. Der har vi også set noget homoseksuel adfærd mellem vores hanner. Mellem hannerne? Ja. Hvad med hos jer i Københavns Zoo? Altså, jeg har ikke lige så stor en skal man sige, liste over ting. Vi har ikke set det så meget. Vi har haft nogle pingviner på et tidspunkt, så det var to hanner også. Men det betyder ikke, at det ikke har forekommet. Altså, det kan sagtens have forekommet mange steder. Jeg har ikke hørt så meget om det, og tit er det jo også sådan, at man måske ikke altid tænker over det. Hvis ikke det er en art, hvor der er stor forskel på hanner og hunder, så kan man jo godt hurtigt få det til at tro, at hvis man har to dyr, der danner partner, så er det jo nok en han og en hund. Det er sådan den klassiske måde for mange biologer at skelne dyr, i hvert fald i naturen, og sige, at så er det i hvert fald en han og en hund. Og det er måske også nogle gange fejlen i zoologiske haver. Nu skal det så lige sige, at vi har jo som regel rigtig godt styr på vores dyr. Det er jo ikke sådan, at vi ikke ved, hvad vi har gået ind i anlæggene. Men hvis man har mange dyr i et anlæg, så er det ikke altid, man lige lægger mærke til, lige når det sker, hvem det er, der den er. Nej, og så selvfølgelig de der arter, hvor der ikke sådan visuelt er kæmpestor forskel på hænder og hunde. Ja, så kan det være, og det er jo nemlig en god pointe, fordi i naturen også jo. Nu siger vi, at vi har observeret homoseksuelle pardannelser og par i naturen. Man har fået øje på det, men vi har ikke set en brøkdel af det, for netop for langt de fleste af fuglene, som er en gruppe af dyr, der har flest par, der kan vi ikke se forskel jo. Altså, der er det ens, handen og hunden, så man skal hen og kønsteste dem, det er stedet med at hive en fjer ud af dem, eller lave endoskopi på dem, for at se, om den han og en hund, ikke? Og derfor så går vi bare ud fra, sådan, altså, det er han og hund, men det er det måske ikke. Ja. Ja, jeg skal lige sige, at du lytter til Radio 24/7, og i dag er vi altså gået i bukserne på dyrene. Der har de seneste år været mere og mere opmærksom på homoseksualitet mellem dyr. Mikkel Stelvig, det her homoseksualitet blandt dyrearter, er det noget, der er forbeholdt enkelte dyrearter, eller hvordan forholder det sig? Nej, ikke hvis man kigger i litteraturen, altså i det forskning, der trods alt er lavet, der vil man finde eksempler på det stort set hele vejen igennem dyreriget. Altså alt lige fra bananfluer op igennem til snegle og biller, og så op igennem også fugle og pattedyr selvfølgelig. Men snegle, de er jo hermafroditter, ikke? De fleste snegle. Jo. Så der kan man vel ikke tale om homoseksualitet, fordi det er jo sådan, de møder hinanden, og så siger de, hvad vil du være nu? Jeg er mand, okay, så jeg bliver en kvinde, sådan mere eller mindre, ikke? Hun eller han. Ja. Og så kan de bytte roller, som de har lyst til. Men der er vel også insekter og andre arter, hvor man har oplevet det? Jo, altså som sagt, hos fluer har man, bananfluer har man oplevet det. Og det er jo også, fordi bananfluer er en af de mest studerede dyr overhovedet. Man har kortlagt alt muligt hos bananfluer. Der har man så også været inde og teste forskellige hormonelle og neurobiologiske faktorer, der kan styre det her partnervalg. Der kan man altså simpelthen gå ind og designe en bananflue, der har præference for det ene eller for det andet. Hvordan gør man det? Jeg kan ikke huske det helt teknisk, hvordan de har gjort det, men altså, det er noget med, at man styrer nogle modtagelige for de feromoner, der er, altså, så en handbananflue ligesom reagerer på, nu er der nok en hund, fordi hun lugter sådan her, så laver den om og får en hand til at lugte ligesom en hund, jamen, så er det klart, så vil handen jo hoppe på en anden hand, fordi det tror, det er en hund. Ja, der er ikke stiletter og sminke, som ligesom kan være med til, at man kan skelne og se, hvad det er for en køn. Der er ligesom ikke nogen visuel stimuli. Nej, det er feromoner, de reagerer på. Ja, de kan måske være endda bedre i, og det kan jo også være, at vi mennesker jo faktisk reagerer langt større grad, end vi tror på netop de her lugte, og vi tror, vi reagerer på stiletterne og nogle af de andre ting, men der er måske nogle helt andre faktorer på spil, som vi egentlig ikke er klar over, som styrer de partnervalg, vi laver. Ja. Hvis I kigger ud over, Bjarne, hvis du kigger ud over lige sådan, hvad der var i Odense Zoo, men hvad er der så ellers af beskrivelser af homoseksuelle dyr? Jamen alt muligt. Jeg tror, at rigtig mange dyrearter er beskrevet som homoseksuelle, og man har i forhold til det brede definition af homoseksualitet, ikke? Men man har også dyr, hvor man har en reel anal penetration simpelthen, altså på bison og orangutang og rhesusaber og sådan noget, har man set det, hvor man kan sige, at hvis en hund agerer homoseksuel på benet af mig for eksempel, så får den jo ikke reelt noget, den får ikke udløsning som sådan, det har jeg i hvert fald aldrig oplevet. Men det kan en bison jo risikere at få, hvis den springer op og penetrerer anal på den anden. Så der sker noget andet, men det er ikke ret tit, man ser det. Man har ikke set det ved ret mange dyrearter. Sådan. Så er det mere bare bevægelsen, der er vigtig. Ja. Men for en meget stor del af dyreriget har man set det her. Og nu sagde du selv med, i forhold til snegle før, at de er jo transvestitter. Og der er jo alle mulige mellemveje derimellem, at nogen har ikke nogen han og hund, og nogen har han og hund, og så kan nogen skifte køn. Altså stribet papegøjefisk, som i løbet af 10 dage kan skifte fra en han til en hund, fra at være fuldstændig velfungerende i ovarierne til at blive fuldstændig velfungerende i nogle testikler. Altså, hvor er det så lige? Er det så på 6. dagen, så er du homoseksuel? Fordi så er du lidt af værre, eller hvordan er det, hvornår er det lige, man gør det? Og så er der hele det der gruppe dyr, som kan formere sig ved hjælp af partenogenese, altså jomfrufødsler også, ja, som også falder ind et eller andet sted. Der er nogle krybdyr, der kan det, og nogle insekter også. Sådan noget, så. Så der er noget, der tyder på, altså vores sådan meget slagfaste opfattelse af, der er to køn, bortset fra, ja, for nogle steder, så er der så hermafroditter, men ellers, i hvert fald inden for pattedyren, der er der ligesom to køn. Der viser den her forskning så, at det måske den her distinktion også mellem kønspræferencer er meget mere flydende, end vi har gået og troet. Ja. Der er jo der er også lavet en undersøgelse på Samoa, jo, hvor man selvfølgelig også har homoseksuelle mennesker. Der har de en kategori for sig selv. Der har de et tredje køn. Det er de homoseksuelle. Det har hanner og hunder, altså mand og kvinde, og så har de det homoseksuelle. Det er et køn for sig selv. Og de udfører nogle andre roller. De er med til at passe familiens unger. Så der kan man sige, der kommer den evolutionære del af det måske. Hvis vi har behov for nogen, som tager sig af ungerne, og som ikke reproducerer sig, jamen så er det jo en fordel. Ja, så har vi den gode tante og onkel. Så har vi den gode tante og onkel der. Og, det, og så kan man sige, der er nogle forskningsresultater, der tyder på, at hvis man er homoseksuel, så er man mere opmærksom på søskende end ellers. Ja, i forbindelse med research til den her udsendelse om homoseksuelle dyr, der er jeg altså stødt på flere typiske reaktioner. Det starter med dyb undren og vantro. Så kommer den hysteriske fnisen, og til sidst så kommer udbrydelsen. Det var godt nok satans. Inden vi går videre, så vil jeg lige fortælle jer om to sydafrikanske handpingviner, Buddy og Pedro fra Toronto Zoo i Canada. Fordi de blev rigtig gode venner. De blev faktisk så gode venner, at de kun havde blik for hinanden, og de nussede og pussede hinanden, og de gad ikke parre sig med hunderne. Det kunne de sagtens være blevet ved med, hvis det ikke lige var fordi, at den sydafrikanske pingvin er en truet art. Og hvis man får maden gratis serveret i en zoologisk have, så skal man som dyr levere varen. Og i dette tilfælde var det at parre sig, så man kan sikre det internationale avlssamarbejde. Derfor blev Buddy og Pedro skilt ad og isoleret med hver sin hund, så de værsgo kunne sørge for at parre sig. Det fik så forskellige homoseksuelle græsrodsgrupper til at gå i bræschen for Buddy og Pedro. Det var synd, de skulle ikke tvinges tilbage i skabet. Men Toronto Zoo, de holdt altså fast. De insisterede på, at pingvinerne skulle parre sig. Og i en nyhedsbulletin fra den zoologiske have, der fortæller en talsmand, at når en parringssæson er over her til foråret, så bliver de to gamle venner lukket ud og er fri til at danne par igen, hvis det er det, de har lyst til. Men er der blevet sagt, de har faktisk knyttet sig til en hund hver og har parret sig. Og de virker meget glade og tilfredse. Mikkel, hvad fortæller den historie dig? Altså, det er, vel, er det noget, du kan ikke genkende til med en hverdag i en zoologisk have? Altså, nu har vi jo ikke haft præcis samme tilfælde, men jeg kan sige, det, som jeg synes kendetegner den historie, det er, at en enkeltstående historie får så meget omtale, og det siger jo lidt noget om, det måske ikke sker så tit, som vi måske kunne tro. Og der er der også eksempler på andre udfald af lignende historier, altså netop med homoseksualitet hos pingviner. Altså to hanner, som bliver sammen, så bliver det ikke nødvendigvis taget fra en anden, men så får de rent faktisk lov til at få et æg fra en anden rede, som en venlig dyrepasser har givet dem, og så kan de fint nok opfostre den her unge sammen, og så kan man sige, så kan de godt betale deres husleje, som du selv siger. Ja. Så er det jo fint nok, og det er jeg sikker på, at det er jo også blevet brugt af de samme homoseksuelle græsrodsbevægelser til at sige, prøv at se her, venner, det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt opfoster børn, når vi er homoseksuelle. Så det kan bruges til meget, men vi skal også på med at lave for mange konklusioner på det. Jamen, det er min pointe er blot, at vi har det måske med at drage sådan nogle paralleller. Altså, vi kigger ud i dyreriget, og så siger vi, sådan gør man også ude, altså sådan gør dyrene også, og så derfor er det ikke unaturligt. Altså, man har jo lang tid snakket om, at homoseksualitet var unaturligt, og så har man så set, gud, der er faktisk homoseksuelle dyr. Derfor er det ikke unaturligt. Det er vel også den der tendens, der altid, den der fare, der også er ved at observere andre dyrs homoseksuelle præferencer, og så overfører vi det så på mennesker. Ja, hvis det er en præference. Det er jo måske det hvad skal man sige, afgørende ord her. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke sikkert, at de to pingviner har ikke nødvendigvis en præference for at danne par af samme køn. Det kan være lige den sæson, eller lige den dag, eller den. Nu ved jeg godt, at nogle af de her pingvinhistorier, det er over længere perioder, men som du også selv sagde, så har de jo også formået at danne par med en af modsat køn, ikke? Ja. En hundpingvin. Så den præference er måske ikke så fastgroet, så fasttømret, som vi jo typisk oplever det med os mennesker, eller i hvert fald som er udgangspunktet for os mennesker. Det er en homoseksualitet, der er meget forankret i en præference, måske også en seksuel orientering endda, ikke? Ja. Bjarne, hvad sker der, hvis I sætter to hanner ind i en voliere uden nogen hunner? Ja, det er nemlig en kendt sag, at specielt fugle, som har for mange arters vedkommende et behov for at knytte sig sammen i par, at så sætter de sig sammen, altså to hanner eller to hunner, og så bliver det et meget stærkt par, som faktisk kan være svært at få fra hinanden igen. Men jeg tænkte også lige på den historie, hvordan ser en glad pingvin ud? Altså, hvordan kan man se, om den er gladere for at være sammen med en han end med en hund? Det kan du kan selvfølgelig se, at den gerne vil være sammen med den anden, men om den er gladere, det ved vi ikke noget om jo. Og vi ved bare, at målet for os er jo at få unger i mange tilfælde, specielt hvis vi har troede dyrearter at gøre, som i det her tilfælde, jamen så vil vi selvfølgelig gøre sådan noget der, som at skille dem ad og få dem sat sammen med nogle hunder, hvis det kan lade sig gøre. Men i andre tilfælde må vi også acceptere, at selvom vi splitter dem, prøver at sætte dem sammen med hunder, så kan det lade sig gøre. Nå, jamen, så må de så være sammen, de to hanner. Og så kan man sige, så er de i avlsmæssig øje med spildt. Ikke i forhold til udstillingen, og folk kan se dyrene og det der, men i avlsmæssig øje med, så er hele deres genpulje forsvundet. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det står, altså hvis avlsprogrammet er afhængig af, at de der, de skal repræsenteres i populationen, ikke? Så derfor gør man det, og jeg tror ikke, at de tilfælde, hvor det lykkes at få dem fra hinanden og få dem sammen med en hund, der, hvis du ellers skulle interviewe de pingviner, så vil de ikke sige til dig, at det er langt værre at være sammen med hunden her, end det var sammen med anden overhovedet. Og det der, som du sagde før, med at overføre direkte fra naturen, skal man selvfølgelig passe på. Det er naturligt at spise kød, ja. Det gør chimpanserne også. Men er det så også naturligt at æde sine egne unger, som nogle dyr gør? Eller alle de andre ting, som vi synes er forfærdelige, som dyrene gør, det kan vi heller ikke lige overføre til mennesker på tværs af taksonomiske grænser, altså artsgrænser osv. Nej. Jeg vil sige, nogle gange, så kan det måske endda godt være en fordel at få at have de der homoseksuelle par i, også i dagsprogrammet, fordi i nogle sammenhæng, så kan det faktisk være en træning for unge individer. Hvis ikke de er lige gode nok til at finde en partner af modsat køn, jamen, så kan de gå sammen med to hanner, så kan de faktisk træne sig op til at være gode til at passe på reden eller passe på territoriet. Og når de så er blevet lidt ældre og rent faktisk kan få en hund, jamen så er de måske blevet endnu bedre til at sætte unger i verden, og så er det faktisk en fordel. Ja. Så det kunne godt være en meget god måde at gøre det på, eller alle pingvinerne være den par, eller andre fugle den par, fordi det gør sådan set, at de bliver bedre til. Det er i hvert fald eksempel hos mange flamingoer. Der skal man ligesom kæmpe om den her lille mudderpøl, som redden består af. Det er altså hårdt at forlade en redde. Det er hårdt at være en om at forsvare sådan en redde. Så er det godt at være to, og hvis man er to af samme køn, så træner man sig bare til at blive god til at forsvare redden, og så fungerer det fint også senere hen. Når man skal den par med en musik. Ja, der er nemlig en klar pointe. Det ene ting er, at man ikke lige kan få dem fra hinanden, hvis de har parret sig sammen, men det kan også lade sig gøre. Men langt de fleste dyr er jo ikke kun homoseksuelle, eller eksklusivt homoseksuelle. De er jo også biseksuelle. Ikke? De har lidt homoseksuelle i en sæson, som Mikkel sagde før, eller en periode, eller nogle andre faktorer, der gør, at de lige er det. Men så er det ikke konsekvent, altså 100%, som man ser hos mennesker. Det er meget, meget sjældent i dyreriget, at man har eksklusiv homoseksualitet, som hos mennesket. Ja. Men hvis vi nu ser på homoseksualitet, måske er det måske mere biseksualitet til vands, til lands og i luften. Hvad så til vands? Er der eksempler på dyr, som er homoseksuelle? Ja, i hvert fald er homoseksuel adfærd. Der er den klassiske med gråhvalerne, hvor man har et billede af to store gråhvaler, som udfører seksuel adfærd, og man er slet ikke i tvivl. Og man vil under normale omstændigheder sige, at det er en han og en hund, der er der. Men så ligger der altså to gigantiske lyserøde peniser oven på hinanden, og så er man ikke i tvivl om, det er altså to hanner, der har gang i et eller andet der. Så det foregår også i vandet. Ja. Med pattedyr i vandet i hvert fald. Hvad med delfiner? Ja. Nu stiller jeg et meget ledende spørgsmål. Jamen, fortæl mig nu den historie. Det skal jeg nærmest sige. Altså, delfinerne er et andet klassisk eksempel på det. Og måske er det meget markant, at de netop udviser så meget seksuel adfærd. Der foregår virkelig meget. Vi har altid snakket om bonobon eller chimpanser, som dem, der virkelig udviste meget seksuel adfærd gennem hele året. Men det gør delfiner altså også i stor stil. Og det er både hunderne imellem og hannerne imellem, og så selvfølgelig hanner og hunder imellem, og så måske nogle gange tre og nogle gange de fire, og der bliver dannet alliancer på kryds og på tværs og på flere forskellige niveauer, og alle de her forskellige seksuelle adfærdsmønstre, som kan gå alt fra lige fra berøringer til penetrationer og sådan noget, det er simpelthen med til at styrke nogle af de her alliancer, og også træne den seksuelle adfærd, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det ville være svært at være handdelfin og skulle svømme ud i sådan et tredimensionelt miljø, som det er i havet, og så lige vende buen op mod hunden, der svømmer op over dig. Ikke? Så skal du altså være en rimelig god svømmer, og så samtidig gennemføre en paringsakt. Det kræver altså noget træning. Ja. Og det kunne godt give meget god mening, at de unge hanner fik lov til at træne det på hinanden, for så at blive gode til det, når ligesom skal stå sin endelige prøve. Ja. Men det er vel lige for sig også, nu siger vi delfiner, det er jo også nogle ret sociale dyr. Mange, altså mange af de her dyr, vi beskriver, er jo nogen, som indgår i sådan nogle sådan store flokke, eller med sådan ret sofistikeret social adfærd, ikke? Det er jo meget naturligt, at hvis man er i en stor flok, så er muligheden for at optræde homoseksuelt er jo langt større, end hvis du bor helt alene uden skov, der 17 km til det næste individ, så er det ikke særlig sandsynligt, at det optræder homoseksuelt. Og for tigerens vedkommende, for eksempel, som tager en tiger, der har et eller andet han-territorie, som er kæmpestort, og som måske berører 8 hun-tigers territorie, det vandrer han rundt der. Og det eneste, han tænker på, når han går rundt der, det er at lugte sig frem til, om hunderne udskiller de feromoner, vi snakker om før. Hvis de gør det fint, så finder han hende, og så vil hun parre sig med ham. Ikke? Og ellers så går han bare rundt og er opmærksom. Men møder han en anden han, så det eneste, han tænker på, det er, at han skal delenhak med ikke komme her i hvert fald. Så sandsynligheden for, at en hantiger har homoseksuel adfærd med en anden hantiger, den er stort set lige nul. Det eneste tidspunkt, det kan forekomme på, det er, mens man er en unge, og man leger, tror jeg. Ja. Ellers så sker det ikke. Ellers er det simpelthen en stor social fjender. Gruppe i delfiner, eller med chimpanser, eller et eller andet, hvor man kommer på kryds og tværs af hinanden, jamen så er sandsynligt langt større. Ja. Jeg har også stødt på beskrivelsen af nogle de australske sorte svaner. Der er blevet observeret nu visse flokke helt op til 25% af hannerne er homoseksuelle. Og de har så, der er så blevet beskrevet, at de har sådan to strategier. Den ene strategi er, at de danner par. Så laver de sådan en ménage à trois, altså sådan en lille trekant med en enkelt hund, der så, hvor den ene han parer hende, og hun lægger æg i reden, og når hun så har lagt ægene, så bliver hun smidt på porten, så opfoster de her to hanner ægene. Den anden version er, at de simpelthen går på jagt efter en rede med æg i, og så jager de det heteroseksuelle par på porten. Det første eksempel, det giver det i hvert fald sådan evolutionær mening for den ene han, fordi han får bragt sine gener videre, lige meget om det er en han har til at hjælpe sig med at opfostre ungerne, eller om det er en hun. Den anden version giver jo ikke mening, det er jo en evolutionær blindgyde. Hvordan kan det være, at det finder sted, Mikkel? Ja, det kan jo være svært at svare, men det må give mening et eller andet sted. Og det jeg tænker, det er, at den her han, der ligesom går med, uden at det er hans æg, der ligger i reden, får måske en bedre chance næste gang, eller bliver bedre til et eller andet. Og det er godt at danne det her par med den her han. Og så er de måske bedre til at forsvare en rede. Og så til næste år kan det være, at de bytter. Det kan man jo ikke vide. Det kan jo godt være, at det på den måde går på skift. Ja. For jeg tror ikke, at den model, jeg tror ikke, man vil se det hele tiden. Jeg tror ikke, det vil være den samme han, der har et befrugtet æg, og den anden han, der ikke har. Det tror jeg ikke, de vil blive ved med i sæsonen. Jeg tror, det vil skifte på et eller andet tidspunkt. Hvad siger du, Bjørn? Ja, men det er rigtigt. Det er enormt svært at forklare homoseksualitet, fordi hvis man kigger på dyreriget som helhed, så hvis nu alle sammen havde været homoseksuelle, jamen så klar, så var der ligesom ikke rigtig nogen unger, og så havde vi ikke udviklet os og sådan noget. Så det, man kan sige, det er, at det i hvert fald ikke er nogen evolutionær ulempe. Den fordel, det giver, kan det være, at vi skal kigge lidt længere efter. Det kan være noget med træning, som Mikkel siger, leg og alt muligt andet, der gør, at man bliver bedre til det. Men hvis det ikke er nogen kæmpestor evolutionær ulempe, at en vis procentdel af populationen er homoseksuelle, men tvært måske det er en fordel, vi skal lede efter, jamen så er det klart, så kan det opstå. Ikke? Men det er klart, hvis 90% af en population er homoseksuelle, så kan det være, at det bliver et problem, hvis ikke de 10% kan producere nok og skabe den genetiske diversitet, der er nødvendig for at kunne klare de svingninger, der nu er i det miljø, man lever i. Ikke? Så altså, det er sådan, jeg kigger lidt på det i hvert fald. Hvis det ikke er nogen stor ulempe, der gør, at man uddør af det, så kan det være der. Og så kan det være, der er nogle fordele, som vi bare ikke lige helt har gennemskuet endnu. Jeg tror faktisk, der er et eksempel med albatrosser på Hawaii, hvor man har observeret op til en tredjedel af hunderne, der danner par. Altså, så har vi to hunder, der er på en rede. Og der er en af teorierne, at det kan faktisk være ret smart at få de der hunder til at danne par, fordi så har du ikke de der singlehunder, der render rundt, og faktisk øger motivationen for de hanner, der har dannet par, til lige at hoppe ud og tage en enkelt hund og par, som er hende, i stedet for ligesom at lave den der skilsmisse. Fordi så ligger der en hund tilbage på reden uden han, og kan ikke opfostre de der unger alene. Så den der måde med, at hunderne ligesom danner par, sikrer, at der ikke render en masse singler rundt og giver lidt mere stabilitet i hele gruppen. Og der kommer fordelen måske så ind der. Ja, så man parkerer ligesom nogle rivaliner i nogle redder. Ja. Det er jo så også eksempel det der med hannernes utroskab. Hanner har jo den her drift, altså tit for at pare sig, og er den kurtiserende part og den aggressive part i forhold til det der med at pare sig meget tit. I hvert fald det er sådan, vi ser det, ikke? Så han har ikke noget problem mod sidespring. Jeg har selv observeret det i Thailand, da jeg kiggede på gibboner en gang, da jeg skulle tage mit speciale på universitetet. Der brugte jeg 4 måneder på at kigge på gibboner, og dem har man altid betragtet som det mest monogame par inden for pattedyr. Det er dem, man bruger som eksempel, når man skal tælle om monogami. Og de var simpelthen utro, så der stod efter, hvis de havde chancen. Han spurtede over til hunden i den anden gruppe og pegede hende, hvis han så sit snit til, og hun accepterede det rent faktisk. Det var faktisk en meget stor overraskelse for alle de forskere, der var dernede på det tidspunkt, at de kunne finde på at gøre sådan. Så det viser flere ting. Det viser jo selvfølgelig både, at han vil sprede sine gener når som helst, når han kan komme til det. Men hunderne accepterer det faktisk også, og det kan man så også se hos mennesker, når man laver undersøgelser og utroskab, så er det godt nok måske hannerne, der viser sig mest, men hunderne, de er jo altså åbenbart villige til at gøre det også hos mennesker. Fordi de får jo også en vis gendiversitet. De får også noget ud af det et eller andet sted i det store perspektiv. Ja. I forskningsjargonen, der taler man også om fængselseffekten, altså man kunne måske også kalde det engelske kostskolesyndrom. Mm-hmm. Det vil altså sige, at der ikke er særlig mange hunder til rådighed, eller måske slet ingen, og så hopper hannerne så på hinanden. Den hollandske forsker Kees Mulliker, tror jeg, man udtaler hans navn, han fik ikke Nobelprisen. Det er sådan en slags Monty Pythons far på Nobelprisen. For at beskrive en homoseksuel nekrofil kønsakt blandt 2 hanænder. Altså sagt på dansk, så voldtog den ene Andrik en død Andrik. Og det var faktisk noget, der stod på i 75 minutter, beskrev han. Det link... Det link, det har jeg lagt ud på vores Facebook-side, så der kan lytterne komme ind og se det. Måske skal vi lige vende tilbage til vores udgangspunkt, nemlig musikken fra Bøssernes Befrielsesfront. Hvordan kan du vide, du ikke er bøsse, hvis du aldrig har tåret og holde en mand i hånden? Hvordan kan du... Ja, det lyder måske ikke sådan, men du lytter altså til Radio 24/7's naturvidenskabelige program, 3. planet fra solen, og i dag der taler vi om homodyr. Mikkel, med slet skjult henvisning til vores lille 70'er-sang, så kan det jo måske også være, at vi overser den mulige forklaring, at hunderne er nogle svære knipskenogen. De er bare ikke så lette at komme i lag med, og måske sker det kun en gang om året, eller en gang hvert halve år, eller sådan noget. Og måske er det så, at en han vender sig mod sit eget køn, fordi der er bingo lidt oftere. Altså, er det ikke bare en nem og ubesværet kilde til sex og tilfredsstillelse? Det er i hvert fald en kilde til sex, om det er så tilfredsstillende, det ved jeg så ikke. Det kan jo være svært at gennemskue i de her tilfælde. Men det er jo klart, at biologisk set, så investerer hannerne ikke så meget i det her med at skulle ud og parre sig, fordi det er ret hurtigt overstået, og de leverer ikke særlig meget, det koster ikke særlig meget ressourcerne. Hvorimod hunderne ligesom har behov for at være lidt mere kritiske over for, hvem er det egentlig, jeg parrer mig med, fordi jeg skal faktisk investere rigtig meget i det her. Og det gør jo, at hanner måske ikke kræver så meget stimulering før, men fint, så hopper vi bare på, og så kan vi bare tage en hel masse, ikke? Så er det altså bare et spørgsmål om kvantitet og ikke så meget kvalitet. Og det gør måske, at i nogle tilfælde, fint, så tager man det, der nu er tilgængeligt lige nu og her, når lysten eller motivationen er der. Hvad siger du, Bjørn? Jamen, jeg sidder og tænker på netop det der med han og den kurtiserende par, det vi snakker om lige før, hvor stærke hormoner er. Altså, vi er jo drevet af vores hormoner mange gange, og hormoner er sådan nogle små størrelser, der render rundt i vores blodår, og som går ind og trykker på nogle knapper, som vi slet ikke er herre over nogle gange. I vores løveflok har vi på et tidspunkt holdt, vi skulle introducere en ny han, og så adskilte vi udendørsanlægget med et hegn. Og så var hannen på den ene side, og så var hunderne på den anden side. Og hannen var jo interesseret i hunderne, fordi der var jo det der med, at det er jo sikkert meget fint, jeg kan parre mig lidt med nogle af dem. Og hunderne var klar til at slå ham ihjel, når som helst. Der lå en hund på den anden side, specielt en hund, og de lå tit på lige hver sin side af hegnet, og så fik den bare ro og skrig, og hvis de kunne komme ind med kløerne, så tænkte han, hun slår hende selv ihjel, hvis hun har chancen. Så kom hun i brunst. 2 minutter efter, slam, så lå hun på ryggen foran ham, og så var han det bedste, der fandtes overhovedet. Fuldstændig anderledes adfærd. Et spørgsmål om, der lige blev frigivet nogle de rigtige hormoner, boom, så ændrede hun adfærd. Ja, det var ikke kun lidt, det var 100%, hun lå på ryggen og var klar til ham. Ikke? Det er altså lidt sjovt, og det viser lidt, at altså, hvor meget det kan kontrollere os i forhold til homoseksualitet. Vi, mænd eller hanner cykler jo også, ligesom hunder gør for parringssæson osv. Og hvis hannerne cykler på en anden måde og kommer hurtigere i brunst, og hormonerne trykker rundt i kroppen på dem, jamen så er det jo selve parringsakten, som Mikkel siger, der er det, de gerne vil. Udløsningen, der giver dem tilfredsstillelsen. Det er jo ikke det, at sæden bliver afleveret det rigtige sted og befrugter et æg. Det tænker man ikke på som han. Man skal bare have udløsning. Og om det så er en anden han, det går ud over lige på det tidspunkt der. Fordi der ikke er nogen hunder, der giver de rigtige signaler, har de rigtige feromoner, laver de rigtige adfærdselementer. Jamen, så får de jo den tilfredsstillelse, de har brug for lige på det tidspunkt. Og det har ikke ret mange andre chancer, fordi deres hormoner siger dem, det er altså nu. Ja, så, men det er også det, jeg også sagde i indledningen. Måske skal vi også gøre op med, at vi anser dyr for at være de her biologiske maskiner, som bare er forprogrammeret til, at de skal bare sørge for at få så meget afkom på benene. Altså, vi mennesker er jo også dyr, og vi har så formået at adskille sex fra forplantning, fordi vi også har opfundet præventionen. Så derfor så kan vi kan dyrke sex, uden at skulle betale den der evolutionære pant, det er at få børn. Og måske har nogle af de her, altså de her hanner, har vel bare også fundet en anden måde at let trykke på? Jamen i det tilfælde, hvor jeg lige nævnte, tror jeg, fordi der har de så stort et behov for at let trykket i og for sig. Hvis de cykler på samme måde og kommer i en brunsttilstand, så har de helt sikkert det behov, det er klart. Og så vil det jo være, så er det det, der giver udløsning, der hjælper dem til at komme af med det. Ikke? Ja, altså man kan også i nogle tilfælde, der kan de der seksuelle adfærd, det med at være dominant over for det andet individ, det kan jo faktisk i nogle tilfælde erstatte en slåskamp. Altså så bliver det ligesom afgjort der, så behøver det ikke nødvendigvis at være den der udløsning eller den der seksuelle adfærd, men det er, at to hanner så ligesom for markere sig over for en anden seksuelt, og den ene kan være lidt mere dominerende end den anden, det gør, at så er vi fri for at slås med hinanden. Og så har det sådan en lidt anden funktion. Så det kan nogle gange være meget svært at adskille det der, med om det er meget lystbetonet, eller om det er hele en maskine, der bare kører, eller hvad det er. Fordi der kan være nogle flydende overgange i forhold til lige hvad der sker lige nu, og lige den dag, og lige mellem de to individer. Ikke? Ja, for du nævnte også, der var en abeart, som gør det på kryds og tværs. Ikke? Hvad, kan du ikke forklare mig om det? Jo, altså bonobon, eller tidligere dyrchimpansen, som er meget tæt beslægtet med chimpansen, de har rigtig meget sex med hinanden, eller også bare kontakt med kønsdelene, både han og imellem, og hunderne imellem, altså på kryds og tværs. Og det, der ser man det rigtig meget, men det, man ikke ser særlig meget til forskel fra chimpansen, det er, at der er ikke særlig meget slåskamp. Der er ikke de her store slåskampe om rangen i hierarkiet mellem hannerne. De ordner det lidt på en anden måde, og det samme gælder hunderne. Og der er også som regel mere sex, når der er meget føde til stede, så er det på den måde, de ligesom finder ud af, hvem er det nu lige, der bestemmer over hvem. Så det er altså en anden måde at få, kan man sige, sat dagsordenen for det her hierarki, der nu er. Ja, så de er simpelthen det abernes hippier, kan man sige. Det er i hvert fald sådan, de er blevet udlagt, ja. Det er helt sikkert. Det er jo blevet ritualiseret på en anden måde også. Altså det, at man knupper kønsdelene mod hinanden, ved vi jo ikke, om det giver en seksuel tilfredsstillelse, eller det bare giver en tryghedsfornemmelse. Ligesom når vi giver hinanden et kram, hvor kommer det fra? Ja. Kommer det fra akten en gang i tidernes morgen, men bare er blevet ritualiseret til, at vi føler os trygge, eller kommer det fra, at man holdt sin baby, eller hvad kom det egentlig af? Ikke? På samme måde med bonoboen, eller bonoboen der, som jo, ja, de gør det så på alle mulige tænkelige måder, ikke? Og det handler simpelthen bare om at knuppe sig mod hinanden, så kommer der afløb for den frustration, eller den angst, eller hvad det nu måtte være i gruppen, som Mikkel siger. Ikke? Så det er simpelthen sådan en social sikkerhedsventil, hvor der kan være anløb til nogle forskellige konflikter, så knupper man sig lidt om op hinanden. Så knupper man sig bare op af den nærmeste, hvor som ikke siger, chimpanserne, de har en anden en, den, der hammer man bare løs på den nærmeste, ikke? Så jeg synes, det er bare to forskellige måder at snakke sammen på, ikke? Og vi mennesker, man op. Og ja, og vi mennesker synes, at begge metoder er lige skøre, ikke? Altså, fordi vi har nogle helt andre begreber. Der kommer moralbegreber ind over jo, ikke? Fordi man kan da sige, nogle gange så tager vi det også til begge måder at kommunikere på, når vi typisk mister de der moralbegreber, ikke? Så er det den måde, man kommunikerer på, for det er jo meget tydeligt, hvad tingene betyder. Kan vi konkludere noget som helst ud fra den her snak? Altså, hvad betyder homoseksualitet i dyresammenhæng? Det betyder mange ting. Altså, det vi kan konkludere, det er, at vi skal ikke putte det ned i samme boks. Altså, vi må så kigge fra art til art og så sige, hvad betyder det lige præcis for den her art? For det kan være forskellige mekanismer. Og selvfølgelig igen, da vi startede med, hvordan definerer man det, er det den brede definition, jamen så kan der være rigtig mange situationer, hvor homoseksuel adfærd kan indgå på en eller anden måde i det adfærdsrepertoire, som dyrearten har. Hvad siger du, Bjørn? Ja, men det samme selvfølgelig. Det er jo enormt svært at trække nogle nogle klare, skarpe grænser for det, som vi også snakker om. Der i dyreriget er der flydende grænser for alt muligt, selv for hanner og hunder. Så det kan være meget svært at trække nogle paralleller eller nogle klare definitioner på det. Andet end at vi kan i hvert fald konkludere, at det forekommer over det hele. Og det må have en funktion, i hvert fald i forhold til leg, og måske i forhold til at hjælpe med at opfostre unge, og måske i forhold til en række andre ting, som vi ikke er 100% sikre på endnu. Men i hvert fald leg og træning, det ved vi jo, det betyder det i hvert fald. Og man kan måske sige, at menneskets udgave af homoseksualitet er bare en del af det store billede af det, vi kalder homoseksuel adfærd. Det er bare vores måde at gøre det på, og så gør dyrene det på en anden måde. Ja, tak. Så må det altså være nok med intimiteterne. Tak til Mikkel Stelvig og Bjarne Clausen, begge zoologer her i henholdsvis Københavns Zoo og Odense Zoo. Tak fordi I lagde vejen forbi til Radio 24/7 studier. Lad os lige slutte af med en lille salut, som sikkert er det, som de kære homoseksuelle dyr nok går og tænker, hvis de vil tænke. De tænker nemlig, I am what I am. Giv den gas, Anders. Vi er slet ikke færdige med naturen denne udgave af Tredje Planet fra Solen, for vi skal høre lidt mere om bionik, altså at ingeniører aflurer naturens hemmeligheder for at kopiere det ind i moderne teknik. Vores reporter Tue Nielsen har talt med Hanne Strauer, udstillingschef på Statens Naturhistoriske Museum. Der er rigtig mange mennesker, der udmærket er klar over, at flagmus de kan orientere sig, selvom det er fuldstændig mørkt, ved at sende lyd ud og lytte på, hvor lang tid det var, før ekkoet kommer tilbage. Og det samme, det kan tandvalerne, delfiner for eksempel, marsvin, de benytter sig af det samme for at orientere sig under vand, hvor de ikke kan se ret langt. Og det princip at sende lyd ud og få et ekko tilbage, det er jo for eksempel også noget, vi efterligner, når vi laver ekkolod til brug for fiskeri. Alle moderne fiskefartøjer, de er udstyret, selv bittesmå fiskefartøjer er udstyret med en ekkolod, så man kan finde ud af, hvor fiskene befinder sig inden. Så det har vi efterlignet der. Men der er også mange mennesker, der kender det fra en relativ ny opfindelse, som er kommet, og som er en støvsuger, der kan tøffe rundt inde i stuen, når man er på arbejde, så sætter man den til, og så sætter man den til at støvsuge, kører den selv rundt og finder ud af at støvsuge, mens man er væk. Og hvordan undgår sådan en støvsuger at køre ind i et hjørne og bare stå der og brumme og ikke få gjort arbejde, mens man er væk? Ja, det gør den ved, at man udstyrer den faktisk med en sonar, sådan så at den sender lyd ud, og lige så snart den registrerer, at der er noget i en vis afstand fra den, så bøjer den af og kører den anden vej. Så der kan du også se det princip i anvendelse. Hvordan betragter du sonar? Jamen, det er meget nærliggende at sige, det er noget, som er forbeholdt marsvin og flagmus, og det er helt sikkert også de dyr, der er langt, langt, langt de bedste til det. Men det er i virkeligheden ikke fremmed for mennesker at gøre det. Og jeg kan illustrere det med det eksempel, at hvis man nu har et tørklæde for øjnene, så tror jeg, at næsten alle mennesker umiddelbart vil være i stand til at sige, hvis de fik lov til at gå lidt rundt og sige nogle lyde, om de var i et kirkerum eller om de var i en kælder. Vi vil alle sammen sige, at selvfølgelig vil jeg kunne høre, om jeg er det. Men grunden til, at vi kan høre det, det er faktisk, fordi vi kan høre, hvordan ekkoerne fungerer i et rum. Og det er også en form for ekkolokalisering, vi benytter os af, når vi gør det. Det er ikke så særligt, det er ikke så sofistikeret som en flagermus. Men vi, princippet i det, det kan vi, og det gør vi. Vi benytter det også. Og det har faktisk også vist sig, at blinde mennesker, især mennesker, der har været blevet blinde meget tidligere eller født blinde, kan træne sig selv op til at udstøde lyde og orientere sig fuldstændigt ved hjælp af det. Men i princippet, hvis man tager en glasplade eller en metalplade og holder måske 15 cm foran sig og har lukket øjnene og siger nogle kliklyde, så tror jeg, man vil kunne høre, om den plade er foran ansigtet på en eller ej. Jeg spørger. Men det kan man jo prøve at udstøde sådan nogle klik, samtidig med, at man holder en plade foran sig, og så se, om man kan høre forskel. Det tror jeg, mange mennesker vil kunne. Men der findes jo mange andre former for bionik. Hvad er det, du har fundet frem til os her? Jamen, jeg har fundet et andet eksempel, som faktisk findes i handlen mange steder i dag. Og det er det princip, der hedder lotus-effekten. Lotusplanten er jo en asiatisk plante, som sådan en slags ligner en åkande lidt, meget smuk. Og der var der en tysk botaniker, der hedder Wilhelm Bartlott, som kiggede på de her lotusblade og undrede sig over, at selvom de var i vand, så blev de faktisk ikke våde. Når de vandede planterne i deres væksthuse, så blev planterne ikke våde. Bladene, de vand, det trillede bare af. Han kunne se, at det samlede sig i nogle store dråber, som trillede af. Og så kiggede han nærmere på lotusbladene, og så kunne han se, at der var, at de var en lille bitte smule ujævne, og der var ligesom en slags mikroskopiske små vokskrystaller på dem, som gjorde, at vand, i stedet for at lægge sig, kan man sige, som en hinde på bladet, meget hurtigt samlede sig i nogle store dråber, der bare trillede af. Og så tænkte han, det var sgu smart. Tænk, hvis man kunne overføre det her princip til andre materialer, så kunne man få overflader, som i princippet var selvrensende. Og det har man faktisk sat i system nu, og det findes i en mængde af forskellige materialer. Det findes i maling, har man tilsat de her bitte små vokskrystaller, som har den her effekt. Og når du så maler et hus med det, ja, så bliver det selvrensende vand. Det triller af lynhurtigt, og det betyder rigtig meget for hvordan svampe og mos og sådan noget, det vil vokse på overflader. Hvis de bliver meget hurtigt tørre, så har de meget mindre chance for at få fodfæste, og derved så har du faktisk en bedre bevarelse af husfladerne. Og det samme har man brugt på tagsten. Har man også overfladebehandlet med det her, sådan så at vandet løber hurtigere af tagene. Man har brugt det på vinduesruder, man har også begyndt at bruge det på forskellige typer af tøj, sådan så at man kan få noget, som faktisk reelt er regntøj, selvom det ikke har den her plastikagtige overflade. Findes der andre blomster end den her lotusblomst, hvordan man kender til samme princip? Ja, det gør der. Der findes ret mange, og især regnskovene vil du se, at der findes planter, som har den her effekt på deres blade. Mange af dem vil også have et blad, som ender i en lille spids, som er egnet til, at vand triller ned og løber af, så det ikke bliver liggende på bladene, og det har den samme skadelige effekt, som det har på hustage og på andre overflader, nemlig at det kan samle skidt, og at der kan gro bakterier, virus, svampe, alt muligt i det. Så der findes ret mange planteblade, der har det. Jeg tror, at hvis man begynder at kigge sig omkring, så man faktisk se, at en del planter har noget, som minder om det. Altså det bedste eksempel er lotusplanten, som er altså helt voksagtigt. Det triller fuldstændig af, men der er rigtig mange andre planter, der har noget, der ligner. Og jeg tror, hvis man kigger sig omkring på de planter, man vander i sin vindueskarm, så vil man også se, at nogle af dem faktisk har noget af det samme. Men hvorfor vil planten ikke have det liggende på sine blade? Jamen, en plante har nøjagtigt det samme problem med at holde sig ren, som man kan sige, en husejer har med at holde facaden på sit hus ren, eller vinduerne, eller taget. Hvis vand og fugt bliver liggende eller siddende for længe, uanset om det er en plante, eller om det er et hus, jamen, så vil der kunne vokse bakterier, virus, svampe i det, og det er ikke godt for hverken planten eller et hus. Så det er nøjagtig samme grund for planten, at dem gerne af med det der vand så hurtigt som muligt. Ja, det vil sørme være dejligt med selvrensende flyverdragter, biler og cykler i denne mørke tid. Nu skal vi se på året, der gik i forskningen. Hvert år laver det ansete videnskabelige tidsskrift Science en top 10 over årets forskningsresultater. Og denne top 10 skal vi dissekere. Til at hjælpe mig med det har jeg videnskabsjournalist fra Experimentarium, Lasse Fosgaard. Velkommen til dig. Tak. Nå, Lasse, hvad var årets største videnskabelige nyhed ifølge Science? Ja, altså årets gennembrud, det var et kæmpe gennembrud inden for HIV og AIDS-forskningen. Og hvad gik det ud på? Jamen, det gik ud på, at de har fundet ud af, at den traditionelle kombinationsbehandling af HIV-patienter, at den har en helt fantastisk sidegevinst. Og det er ikke nok med, at behandlingen kan ligesom holde virusen i skak hos patienten. Den sørger også for, at når de går i seng med deres heteroseksuelle partner, at virusen ikke overføres til vedkommende. Det vil sige, man har fundet en ny bremse af den globale HIV-epidemi. Og hvordan har de fundet ud af det? Jamen altså, de har undersøgt, og det er et ret ambitiøst studie, hvor de har undersøgt knap 2.000 mennesker. Så har de taget halvdelen, 1.000 af dem, som var HIV-smittede, og givet dem medicin og set, om de overførte virus til deres partner. Og så så de på den anden gruppe, hvad der skete der. Og der så de så, at dem, som fik medicinen, smittede ikke deres partner. Og da de fandt ud af det, så blev de nødt til at stoppe studiet og give den anden kontrolgruppe medicin, fordi de skulle høste de samme fantastiske resultater. Ja, fordi det er simpelthen ikke etisk holdbart, at man tillader, altså man lader, med sådan en viden, så kan man ikke bare lade et forsøg køre. Præcis. Og altså, det er så stort, og der er så meget optimisme at spore nu i AIDS-forskningen, at ja, verdens måske mægtigste mand, Obama, har udtalt, at han tror på, at den næste generation skal være AIDS og HIV fri. I hvert fald i den vestlige verden. Jeg skulle lige til at sige det, for i hvert fald i den vestlige verden. Problemet med den her medicin er jo, at den er ret dyr. Det er jo noget af det, man har talt om, specielt i Afrika, hvor man oplever en stor AIDS-epidemi. Og det, man faktisk ser, det er, at i dag der er der 34 millioner mennesker, som er ramt af HIV-epidemien. Og ud af dem er det kun 6,6 millioner, som bliver behandlet. Så alle dem, der ikke bliver behandlet, smitter stadigvæk hinanden. Så altså, man kan simpelthen sige, at udfordringen står stadigvæk i kø, når det gælder AIDS. Og vi er ikke i mål. Vi har ikke vundet kamp mod AIDS, men det er et kæmpe skridt, og derfor er science valgt at tage årets gennembrud til men det. Men hvad er det? Hvordan kan det være, at det stopper smitten? Jamen altså, det er jo en ret fantastisk medicin, fordi man kan ikke sige, det er jo ikke en vaccine. Det er simpelthen en medicin, der går ind og sørger for, at den her virus ikke kan komme ind i en celle og klippe sig ind i vores arvemasse. Det vil sige, det forhindrer den, og det vil sige, at den kan ikke mangfoldiggøre sig. Og når den ikke kan mangfoldiggøre sig, så er der meget lidt virus i kroppen, og det vil sige, at der er ikke nok virus til at smitte en partner. Så det er det, medicinen gør. Ja. Men hvad kom så på anden pladsen i den her top 10? Ja, men altså, det var jo sådan, at science, de har lidt berøringsangst, fordi de tør ikke at ligesom rangere alle de her gennembrud, så alle de andre kommer ind på en delt anden plads. Det forklaringen er vel også, at det er et meget spredt felt. Altså, det er jo ikke inden for et felt, så der vil være mange interesser, der kommer op og slås der. Det er rigtigt. Det er lige fra det yderste del af universet til det inderste i en celle. Og derfor vil de ikke kunne sammen. Det vil være samme som at sammenligne pærer og bananer. Men hvad synes du så som videnskabsjournalist, hvad synes du så var nogle af de mest spændende af de resultater, de fremhæver? Altså jeg synes helt klart, at der er en rumlighed, som stikker i øjnene, som er fuldstændig vild. Og da jeg læste den, der måtte jeg nærmest gnide øjnene, fordi det var simpelthen en japansk rummission i 2011, som var på katastrofekurs og som var dømt til at mislykkes. For stort set alt gik galt for det her japanske rumfartøj, som hed Hayabusa, som jeg tror, det hedder på japansk, som var sendt ud i rummet for at samle støv fra asteroiden Itokawa. Og der svæver rundt i asteroidebæltet mellem Jupiter og Mars. Det, der skete med rumfartøjet, det var, at det begyndte at lægge brændstof, det mistede orienteringen, batterierne kortsluttede, og solpanelerne de døde. Så femdobbelt uheld? Femdobbelt uheld, og ikke nok med det, så ville de jo gerne have en robot ud på asteroiden, og den ramte ikke plet, den ramte forbi, og det vil sige, at der er en japansk robot på vej ud i det uendelige univers, som de ikke har styr på. Seksdobbelt uheld. Præcis. Men så skete der heldigvis det, og det minder giver nærmest mindelser til Star Wars-krigen, fordi så skyder de med det her rumfartøj ind i asteroiden med projektiler, og så kommer der en støvsky op, og der får de altså klaret det at opsamle støv fra asteroiden. Og så er det her, de her brave japanske operatører, som sidder nede på jorden, de får også den her rumfartøj landet på jorden igen, i den sydaustralske ørken. Og der finder de så støvet og analyserer, og det har løst et stort mysterium ude i rummet. Og hvad er det for et mysterium, de har løst? Jamen, mysteriet er, at de har simpelthen fundet ud af, at de meteoritter, der rammer jorden fra tid til anden, de stammer simpelthen fra de her asteroider, som svæver derop. Og det har man spekuleret på, det nok har hang sådan sammen, men nu har man fundet ud af, at sådan er det. Fordi det var sådan, det skal være i videnskaben. Vi kan lave masser af spekulationer, men vi skal jo i sidste ende kunne bevise det eller vide det. Og det er så det, man har kunnet her. Ja, og så er det første gang nogensinde, at man simpelthen har kunne få taget en prøve fra en asteroide ude i rummet. Og det er helt vildt fantastisk. Hvor meget var det? Hvor meget støv var det, de kunne... Altså var det sådan, taler vi en pose? Ja, men jeg tror, vi snakker et lille bitte reagensglas. Men det er jo nok med nutidens teknologi. Så kan man kan jo nøjes nærmest med et støvkorn. Der gemmer sig mange svar i et støvkorn. Så de har simpelthen formået at få stjernestøv ned på jorden? De har fået stjernestøv ned på jorden, og science har så valgt at kaste stjernestøv på den nyhed. Er der andre, der sådan, du tænkte, det var da godt nok lige utroligt? Med hensyn til top 10'en, altså ja, altså der er jo to danske forskningsgrupper, som er repræsenteret på top 10. Og så vi har kun spist kirsebær med en stor? Det Det må man sige, og det er virkelig fantastisk. Og med de her to opdagelser, der kommer vi altså helt ned på jorden igen, og i første omgang ind i vores fordøjelsessystem. Fordi der er forskere, der har fundet ud af, at groft sagt, så lever der tre slags bakteriesamfund i vores maver. Og der hersker faktisk sådan et hierarki mellem dem. Altså, de tager sig af forskellige ting. Og de har fundet ud af, at der er en bakteriefamilie, som er rigtig meget til røde bøffer, altså proteinrig kost. Og så er der så for eksempel en anden familie, som er til vegetariske måltider. Og det kunne være ret sjovt at se egentlig, at en familie, som virkelig elsker at gå på Jensens Bøfhus, om de så har en større forekomst af de her bakterier, der kan lide røde bøffer. Og man kan jo også, altså det har vel også gjort det, at man har fået et blik for, at fordøjelsen er meget mere end bare vores fordøjelsessystem, men faktisk så får vi hjælp udefra eller indefra altså i form af de her bakterier. Vi slipper jo rundt på en masse mikroorganismer, som har et 10 gange så stort genom end vores eget, og de hjælper os. Altså, de er jo ikke nogen, som prøver at gøre os syge som sygdomsfremkaldende bakterier, men de hjælper os. Og med den her nye opdagelse, der tror man, at den her viden, den kan fortælle os mere om, hvad bakterierne betyder for vores sundhed, og hvorfor vi udvikler alle mulige slags sygdomme. Så sådan nogle slanke mennesker som dig, det kan være, at du render rundt med en bakterieflora, som andre tykke mennesker godt kunne gøre brug af? Det kunne godt være, at vi skulle lave en bakterietransplantation fra mig til tykke mennesker, og så må vi se, hvad der sker. Og så kunne jeg få nogle af deres bøfelskende bakterier, så jeg kunne tage lidt på. Ja. Hvad var det andet danske resultat? Jamen, det er jo den her allestedsnærværende professor Eske Willerslev og hans kolleger, som endnu en gang har gjort os klogere på menneskets tidlige udvikling og udvandringen fra Afrika. Fordi de har faktisk udfordret igen den her enkle forestilling om, at det moderne menneske, Homo sapiens, udvandrede i én bølge fra Afrika og slagtede neandertalere og det mystiske Denisova-folk på deres vej. Det viser sig faktisk, at vi kom rigtig, rigtig tæt på neandertalerne og de her Denisova-mennesker fra Asien. Hvor tæt? Jamen så tæt, at vi nok har ligget i ske, og der er så sket det, at der er kommet børn ud af det. Og det vil sige, at vi alle sammen går rundt og bærer på det her neandertal-DNA. Måske 4-5%. Så Charlotte, du og jeg, vi har gemt en neandertaler inde i os. Det er det, jeg kan se om morgenen. Det er det, du kan se om morgenen, og ikke om aftenen. Ja. Ja. Men hvad har det betydet, altså stadigvæk? Altså, hvad du siger, at de udvandrede tidligere. Hvor kom de hen? Jamen, altså, der var jo en deres undersøgelse. Det var, at man har undersøgt hår, og man har undersøgt skeletrester. Og de har så undersøgt aboriginerne fra Australien og fundet ud af, at de udvandrede måske op mod 45.000 år tidligere den her lange, lange vej fra Afrika helt til Australien. Og det er så dem, vi faktisk ser i dag. Altså resultatet af den udvandring hos aboriginerne i Australien. Ja, fordi de så også har forholdt sig isoleret på det australske kontinent i nærmest 50.000 år. Ja, så de kan virkelig give et godt billede af, hvad der skete dengang i Afrika. Ja. Men jeg ved også, at Science de også kigger lidt i krystalkuglen og forudsiger, hvad der vil være det store i 2012. Og kan du dele det krystalblik med os? Altså det krystalblik vil jeg gerne dele, og der er tre. Og det første var faktisk et, vi allerede var begyndt at juble på, men det er, at forskere i CERN, de tror på, at de får be- eller afkræftet, om den her mystiske Higgs-partikel, den findes eller ej. Der har jo været tilløb lige her inden jul, men det var der, så var den der ikke. Champagnen var lagt på køl, men propperne de sprang ikke, og det mener Science, at det vil de gøre i 2012. Ja, og hvad vil det næste være? Det næste er ret spændende, synes jeg, det er, at der vil komme nogle resultater, hvor man har behandlet folk med svære hjernelidelser, altså som Down-syndrom og mongolisme. Og der vil man prøve at behandle dem med neurotransmittere og vækstfaktorer, for at se, om man kan lave en normal hjerneudvikling. Og der er grund til optimisme fra dyremodeller, fordi der er det faktisk lykkedes, at folk som, eller mus, som har haft en fejludvikling i hjernen, der kan man faktisk rette det op og skabe balance. Og nu kommer der resultater i 2012, hvor man har behandlet for eksempel patienter med Down-syndrom, og så vil man se, om det kan give dem en bedre livskvalitet og en bedre åndsnærhed. Det bliver godt nok spændende at se, hvad året bringer. Tusind tak til dig, Lasse Fosgaard. Hvis du er sulten efter flere videnskabelige nyheder, så skal du tune ind på kanalen og lytte til dette program, 3. planet for solen. Vi sender hver lørdag kl. 15 med genudsendelse søndag kl. 20. Du kan også podcaste programmet. Vi har både omtalt Higgs-partiklen og aboriginergenomet i tidligere programmer, så tjek dem ud på vores hjemmeside. Vi når ikke mere for i dag. Programmet blev produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu er det tid til nyheder.